بہترین آدمی جو ہے وہ بیتکا بھی ہوتا ہے اور بدفہم اور بے ترتیبہ اور اپنے فائدے کا بھی نہیں ہوتا ہے. نسل اللہ فل صاحب ان کو سب انہوں نے اللہ کو بلایا, اللہ نے ان سے ان کا اپنا فائدہ بلا دیا. یہ ارباب سکندر خان خلیل صاحب ایک سمجھدار آدمی تھا, گورنر رہا صوبہ صاحب کا, ہماری ایک طرف سے ملاقات بھی ہوئی, وارڈ میں میری ڈیوٹی تھی تو آیا تھا اس کا وارڈ کا دورہ کرنے کے لیے. اور اچھی بات ایسے دیکھیے, یہ صبح جو ہے سیر کے لیے نکلا کرتا تھا تو اس کے ساتھ ایک اہل حدیث لڑکا تھا, اس میں جماعت کے پاس اس کی دکان تھی, اہل حدیث چپل فروش ان کی دکان تھی, تو وہ مالے کے تھے تو وہ بھی نکلتا تھا, وہ بھی ساتھ چلتے ہوئے, تو راستے میں ان کے آپس میں گپ شپ ہوتی تھی. گپ شپ کس ہوتی ہے؟ افغانستان کے جہاد پر. تو وہ کہتا تھا آپ کے بگوڑوں کا کیا حال ہے, یہ جو لڑنے والے جو تھے مجاہدین ان کو بگوڑے کہا کرتا تھا کہ بگوڑوں کا کیا حال ہے. تو ایک دن کی بات ایسی سخت ہو گئی کہ اس سے ایسی بات نکلی, اس کی زبان سے ایسی بےدینی کی بات نکل گئی کہ آدمی کو بس سمجھ نہیں آئی, اسے چھوٹ کر دیا. ان ایسی بات تھی کہ اس کو سننے اور آدمی برداشت نہ کر سکا. سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے گلستان میں ایک قصہ لکھا ہے کہ وہ قصہ آپ کو یاد ہے الطاف صاحب, بلی والا نہیں یاد ہے؟ کسن اس میں وہ عربی کا جملہ ہے, کسن اور مغلوب یقول علی القلب, اس طرح کا ہے, اتنا تو الفاظ ہی مجھے اس کو یاد ہے کہ ایک آدمی کی ایک آدمی کو بلی نے بہت نقصان پہنچایا ہوا تھا, اس کے مرغیاں انڈے وغیرہ کھا لی گئی, تو اس کا دل بڑا جلا ہوا تھا, اس کا خیال ہوا کہ میں اس کو ماروں گا ایسے کہ دل ٹھڑا کروں گا. پہلے اس نے کمرے میں بند کیا, پھر اس نے اس کو دو چار لگائی, اس نے دروازوں پر, کھڑکیوں پر, فرشندانوں پر, اس نے کوشش کی, بلی کو اندازہ ہوا کہ کوئی راستہ فراغ نہیں, بس آخر سے چھلانگ لگائی, اس کو پکڑا گیا آدمی کو. تو پرساد رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ کسی آدمی کو, اس کو آپ لوگ کہتے کارنر نہ کرو, اتنا کسی آدمی کو اتنا کارنر کو, کسی آدمی کو اتنی اذیت نہ دو کہ وہ پھر اپنا آخری حربہ استعمال کرنے کے لیے تیار ہو جائے. کہ بلی جب آخری حربہ استعمال کیا تو اس کے آگے پھر اتنا مضبوط آدمی میں نہ ٹھہر سکا. تو ہماری سے ہمارا ایک مشورہ حکومت پاکستان کو کہ ایسے لوگ جو ہیں ان کے گارڈ جو ہیں ان کو چاہیے کہ ہندو یا یہودی یہودیوں کو رکھیں, تاکہ یہ بکواس کر رہے ہوں تو اس پر اثر نہ ہو, کیونکہ اس وقت یہ بکواس کرتے ہیں تو اگلے آدمی کے جذبات والے کا اتنے مشتعل ہو جاتے ہیں کہ اس کو سمجھ نہیں آتی. تو اگر کوئی پروفیسر اجی کیسر صاحب کی طرح, کوئی پروفیسر احسان کی طرح, تو کچھ سوچے گا کچھ دیر کہ میں کیا کروں کیا نہ کروں, کتنے میرے مفادات ہیں. ایک سیدھا سادہ آدمی جس کا بات ہے کہ بندوق ہے اور کچھ بھی نہیں ہے, باقی اس پہ کیا سوچتا ہے. تو اس لیے ہمیشہ کے لیے جب بھی بات زبان سے نکالیں تو اس بات کو سوچا کرنا, اس کا تاثرات کیا ہوں گے میرے لیے, بات کیا چیز پیدا کرے گی, کیا رد عمل پیدا کرے گی, یہ بات میرے لیے کیا رد عمل پیدا کرے گی. گلستان تو عجیب چیز ہے کہ جب تو کسی کو تو کسی کے بارے میں کچھ کر رہا ہو تو اس بات کو سوچتے کہ کر کے جب اس کا نمبر آئے گا تو تو کتنا برداشت کر سکے گا. یہ مدرسوں والے مودی صاحب تو مودی صاحبان گلستان سے محروم ہو گئے, فارسی کا نصاب بھی انہوں نے ختم کر دی. تو اس میں قرآن و حدیث کی دانائی اور فراست کو ایسے چٹکلوں میں, قصوں میں, کہانیوں میں بزرگوں نے بیان کیا ہوا تھا. عجیب غریب چیز ہے گلستان. وہ پہلے زمانے میں تو بچوں کو گھر میں پڑھانے کا, گھر میں گلستان پڑھائی ہوئی تھی, بغیر مدرسے کی گلستان مستان, سمجھتا کہ یہ آدمی کو جب تک نہیں پڑھائی جائے گی سیدھا انہوں نے سڑی تو بھی نہیں عزت کرے گا, کس نے سمجھداری نہیں سیکھی ہوتی. چلے سادی صاحب تو ابدال گزرے سادی صاحب رحمۃ اللہ, بڑے پائے ایک آدمی, یہ یاد آ گیا تھا دو چار باتیں سنا صاحب. ایک ہمارے بھائی کا قصہ سنایا کرتے تھے کہ ان کے علمی ادبی مقام سے واقف ہو کر ایک آدمی بڑے ذوق و شوق سے ان کی ملاقات کے لیے آیا, جب ملاقات کیا دیکھا اس نے جھونپڑا ہے رہائش کی جگہ جھونپڑا ہے, تو اس نے باہر سے کہا کہ خانے سادی بھی دیدم خار و خس, کہ میں نے سادی کا گھر دیکھا وہ تو گھاس پھوس ہے, گھاس پھوس کا جھونپڑا, خانے سادی بھی دیدم خار و خس. تو بیوی اس کی بیٹی نے اندر سے کہا کہ راہ گزر رہا این چنی کافی سو بس, کافی ہو بس, راہ چنی گزر رہا این چنی کافی سو بس, کہ راستے سے گزرنے والے آدمی کے لیے اتنی چیز کافی ہو بس. ایک واقعہ یاد آ گیا, اس نے لکھا ہوا تھا کہ ایک علاقے میں چوریاں ڈاکے بہت ہو گئے, بادشاہ نے اس کے لیے ایک پوری جماعت بنائی, اس نے حالات کا جائزہ لیا اور نے معلوم کی کہ یہ ڈاکوؤں کا ایک گروہ ہے جو فلاں پہاڑ میں ان کی رہائش ہے اور ڈاکے مار کے وہاں لے جاتے ہیں اور وہاں رہتے ہیں. تو انہوں نے منصوبہ بندی کی, ان کے آنے جانے کے اوقات ساری ترتیب معلوم کی, پھر جا کر خفیہ لوگ وہاں پر پناہ لگا کر بیٹھ کے یہ آئے چوری کر کے اور کھا پی کر جب سوئے, یوں سوئے تو ہم نے آ کر چھاپا مارا, سب کو گرفتار کر لیا, بادشاہ کے دربار میں لائے, فیصلہ قاضی نے نافذ کیا کہ یہ اس کے بارے میں جی فیصلہ ہے, وہ آیتوں میں بیان ہوا ہوا ہے, یہ پتہ نہیں کون سی صورت کی آیتیں ہیں, آراف میں غالباً, قتل و سلب من خلاف اس کے ہاتھ پاؤں کو مخالف رخ سے مجھ سے کاٹ ہوئی آ رہے ہیں, بس کسی کو یاد آ رہی ہے, جو کہتا وہی دیا کم ورز الحکم میں خلاف نستا آئے تھے کوئی نہ جو آپ صاحبان تو فیصلہ کیا قاضیوں نے. ایک لڑکا تھا نومر بھی تھا, بڑا خوبصورت تھا, وزیر نے اس کو دیکھا تو اس نے بادشاہ کھڑا, اس نے بادشاہ کے آگے اس نے سوال کا دامن پھیلایا, اس نے کہا بارہ بادشاہ سلامت خدا کے لیے اس بچے کو قتل نہ کرائیں. اور وہ کہہ رہا تھا کہ جو آدمی ڈاکے میں قتل کرے اور پیسے چھینے تو اس کی سزا سولی پر چڑھانا ہے, صرف قتل نہیں کہ اس کو لٹکائے رکھے تھا وہ جو سلب ہوئے اس میں لفظ سولی پر چڑھا چڑھانا ہے, اور جو قتل نہ کرے بال چھینے تو قتل وہی جو اس کا ہاتھ ہے ایک ہاتھ پیر کو کٹنا ہے. یہ بڑی زبردست بات ہے تفسیر میں مفتی شفیع صاحب نے زبردست بات پر کی ہوئی. تو ہوا جی اس کے بادشاہ نے کہا, اس نے کہا کہ میں اس کو لوں گا اس کی تربیت کروں گا اور اس آدمی کو اصلاح کا موقع دیں اور یہ ٹھیک ہو جائے گا. تو بادشاہ نے اس کے کہنے پر چھوڑ دیا, اس کو لے گیا, اس کو داخل کیا, اس کو پڑھایا لکھایا, بڑا سمجھدار بنایا, اور سمجھدار بنانے کے بعد دربار میں آنے جانے والا بنایا, سارے علاقے کے وہ اس نے دیکھ لیا, ساری چیزوں سے واقف ہو گیا. اور پھر اس کو جب چھوڑا تو یہاں سے بھاگ کر اس نے پھر اپنا ایک گروہ دوبارہ منظم کیا ڈاکو, اور اتنا خطرناک کہ ساری باتیں اس کو پتہ تھی, تو اس کو پکڑا گیا. تو اس پر شاہ جی رحمۃ اللہ کی گرگ زیادہ آ کے بعد گرگ زیادہ گرگ شواد, گرچہ بعد آدمی بزرگ شواد, کہ بھیڑی کا بچہ آخر بھیڑی ہی ہوتا ہے اگرچہ آدمی کے پاس رہ کر بڑا بزرگ کیوں نہ بن گیا. سرشت اس کی ہوا ہے تو جب شریعت نے جس بات کو فیصلہ کیا ہوا ہے تو شریعت نے نعوذ باللہ کوئی انسانی دانشوری تو نہیں ہے, کوئی اندر قانون تو نہیں ہے, اور تو جو اس نے فیصلہ کیا وہ تو دو اور دو چار ہے, اس کو کوئی پانچ کہہ نہیں سکتا. آپ جو ہے تو الطاف صاحب کہے کہ میں بڑا دانشور ہوں جی, پیٹرول کو آگ میں ڈبو اور جس لائی کو اس کے پاس لاؤ تو وہاں پر بارش پس رہی, تو یہ کہاں ہو سکتا ہے, وہ تو اٹل قانون ہے, پیٹرول کو آگ میں ڈبو اس کے پاس جس لائی لاؤ تو وہاں پر آگ بڑھکے گی, اس آگ کو کوئی جو ہے تو کر ہی نہیں سکتا ہے, کیونکہ تو اللہ کا اصول تکوین ہے, قانون تکوین جو ہے وہ تو کبھی ٹوٹ ہی نہیں سکتا ہے. تو قانون تکوین کری بدل جاتا ہے, قانون تشریح جو ہے وہ تو سزا سخت اٹل ہے. ہاں جی تو سچ بات ہے کہ یہ اصل میں غم کی بات یہ ہے کہ دیندار لوگوں کو ان شرعی باتوں کی معلومات نہیں ہے, معلومات تک نہیں ہے. کالج میں سے ہی میں گیا تو ہمارا ایک پروفیسر صاحب میں چلا بھی لگے ہوئے ہیں، پوری داڑھی نماز پڑھنے والا ہے، لیکن میں دیکھا کرتا ہوں اس کے ہاتھ میں انگریزی رسالے اخبار ہوتے ہیں. تو میں نے ایسے ہی کہا، میں نے کہہ رہا یہ تو آج میں جائیں گے بڑی خبیث عورت ہے اور یہ توہین رسالت میں اس نے یہ اس نے کہا داس ایسی خبر ہے ماتا نے کہی گلیان کی تصویر پر حکومت کیوں نہ چپ چاپ ناست ہو جائے وقل نو دا خبر ہے شروع کرے. تو میں نے کہا یا اللہ اس آدمی کتنی سیاسی معلومات بھی ملکی معلومات بھی اتنی کمزور ہیں کہ وہ حکومت والوں پارٹی کو اس وجہ سے نہیں نکالا گیا نہ وہ نکلے. ان کا تو اپنا مسئلہ تھا وزیر کا نکالا جانا، اس پر نکلیں گے اتنی معلومات بیچارے کی نہیں ہے. تو کہتے ہیں اس سے بڑھ کر بات ہوئی تھی کہ لوگوں نے کہا تھا کہ قرآن شیطانک ورسز ہیں، شیطانی آئے تھے نعوذ باللہ، اس پر کچھ نہیں ہوا، اس پر ہم نے کچھ نہیں کیا اور ابھی کر رہے ہیں. میں کہ یہ اللہ کے بدلے شیطان کوئی کہہ رہے قرآن بھی شیطانی آئے ہیں، اس پر قتل کا حکم نہیں ہے شریعت کا، لیکن تو ان رسالت پر قتل کا حکم مسلمان کرے ہندو کرے کوئی بھی کرے تو بتائب ہو جائے کہ میں تو بتائب ہو گیا پھر تو بس کے آخرت میں اس کے کام آئے گی، دنیا میں قتل ہوگا تو بتائب ہونے کے باوجود قتل ہوگا، یہ قانون ہے. ہاں جی کوئی ملک کوئی قانون بنا کر سامنے کر دے اس کا اعلان کر دے سب کو اس کی پابندی کرنی ہوتی چاہیے کہ جو آدمی وہاں کرنے والے اس کو معلومات بھی اس کی ہوں پابندی بھی کرے اس کی. ہاں جی یہ کوئی مجھے قانون کا پتہ نہیں تھا. ہاں جی ایک دو رس فرم لا از نو ایکسکیوز کہ قانون سے ناواقفیت یہ کوئی بہانہ نہیں. جو قانون ہو رہا تو اس کو معلومات بھی آپ کو ہونی چاہیے اور اس پر عمل ہونا چاہیے. میں نے کہا اللہ کے احسان ہم پر تھا کہ ہمیں خود تو معلومات نہیں تھی کتنی بات، اور اب دوسروں کو دیکھ کر سمجھ میں آ گئی تھی کہ جواب ہوا تھا وہ ان سے پوچھا کریں گے. اور جو یہ فرماتے ہیں تو پکی ٹھکی بات ہوتی ہے شریعت کی، اور دوسرا ہمارے حضرات بزرگ کہتے تھے کہ باقی معلومات جو یہ بات کہتے ہیں وہ ہو کر رہتی ہے، اللہ ماشاء خدا تو کوئی بھی نہیں ہے کہ ساری باتیں ہو کر رہے ہیں، لیکن جو بات کہتے ہو کر رہتی ہے. یہ صدام حسین کی اب تاریخ چل رہی تھی نا تو پدرمان چھلانگے لگا رہا تھا، قاضی اس نعمت کو چھلانگے لگا رہا تھا، اس کے آگ میں جلوس نکال رہے تھے. ہمارے بلا صاحب فرمانے لگا کہ یہ باتیں ان کی باتیں میری سمجھ میں نہیں آ رہی ہیں کہ کیا کر رہے ہیں، اور وہ امریکہ کے ڈگڈگی پر دھرو ناچ رہے تھے کہ صدام کی اس تاریخ کے نتیجے میں امریکہ جو ہے تو سعودی عرب سے پاکستانی فوج کو خارج کر کے اپنی فوج اتارنا چاہتا تھا. تو یہ جلوس جو انہوں نے صدام کے حق میں اور باقی عربوں کے سعودیہ کے کویت کے خلاف نکالے ہوئے تھے پاکستان کے، یہ انہوں نے ان کو دکھائے کہ یہ فوج تم نے اپنے لیے رکھی ہوئی ہے، اپنی حفاظت کے لیے رکھی ہوئی ہے، اور بات تمہارے بارے میں یہ تاثر ہے. پاکستانی فوج جتنے پیسے کما رہی تھی اس کو نکالا گیا وہاں سے، اور امریکہ کی فوج امریکہ نے فوجدار اب اس کو کون نکالے گا. اور وہ ان دو سیاسی احمقوں کے ہاتھوں ہوا. صاحب سے بڑا آرام ہو رہا سیاسی احمق کے ایک دفعہ پارٹی کا آدمی مجھے کہہ رہا کہ آپ پارٹی بنا دیں، میں نے کہا لے مجھے پارٹی جو یہ سارا دے رہا تھا کہ آپ کا فیب افراد تو اس سے زیادہ ہے تو پھر آپ بنا لیں. تو شکر ہے کہ اللہ نے چھوٹے سے خانے میں ہم لوگوں کو رکھا ہوا ہے، جتنا جس کے چھوٹے خانے میں اتنی ہماری ذمہ داری ہے، اتنا ہی بوجھ ہے اتنا ہی جواب دہی ہے. جتنا آدمی کے کم جواب دہی ہو اتنی ہی آسانی ہے. سبحان اللہ. تو بہرحال پھر قتل نہیں ہوں گے یہ لوگ اگر حکومت پاکستان نے ایک بات کر لے، وہ یہ ہے کہ ان کے گارڈ یا یہودی رکھے یا ہندو رکھے تاکہ اب یہ بکواس کر رہے ہیں اسلام کے خلاف تو ان کے جذبات مشتعل نہ ہوں. کیوں جب کوئی خدا نخواستہ مسلمان اس کے ساتھ ہوگا اور اس کی زبان سے ایسی بات نکل جائے گی جو سننے کی نہیں ہوگی تو اس وقت اس بات مشتعل ہو سکتے ہیں. ورنہ قتل تک کے اقدام پر آدمی نہیں تیار ہوتا جب تک کہ کوئی اس کے جذبات انتہائی زیادہ مجروح نہ ہو ہوں. کوئی بات آپ لوگ پوچھے کرتے بکواس یہ آسپا جہانگیر کرتی ہے, اس طرح کی بکواس رام جی کرتا ہے, اس طرح کی بکواس ڈاکٹر فاروق کرتا تھا, اس طرح کی بکواس تو ڈاکٹر فاروق کو جو ہے تو دانشور کا اعزاز اور اس کو کوئی پتہ کیا پیسے بھی دے رہے ہیں. اخبار میں اعلان آیا جی اس کو دے رہے ہیں. اب یا تو اجالا دے رہا ہے, اجالا بھی کسی پوری دن اس کا جو فاروق بیان کرتا تھا ہوگا کس وجہ سے دے رہا ہے سوچنے کی بات ہے. تو اس غلخور کو گوں کھانے والے کو جب اپنے گوں کھانے کی عذاب میں اللہ نے اس کا وہ قتل کرایا ٹھکانے لگایا اس پر اس کو جائے تو اسلامی دانشور بناتے ہیں. آپ بتائیں.